naalala ka ay bakit di ko na makalimutan. Ang iyong mukha na para sa akin ay punong-puno ng kagandahan. Ang iyong matang nangungusap, ang iyong labi na kay sarap, na para bang nang aakit na hagkan ka. Ramdaman mo sana ang damdamin, at sana ay malaman mong ako ay umiibig at nagmamahal sa'yo. Ikaw ang siyang pag-ibig ko, laman ng puso't isip ko. Sana ay marinig mga pagsamu ko. Ikaw sa bawat sandali, sana'y kapiling kang lagi. Narinito ako't nagmamahal sa'yo. Limot-limot ang mga ngiti na nasilayan. Maging sa panaginip ay ikaw at ang taglay mong kagandahan.